Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın selam vermesi cennet ehline. Allah'ın selamı cennet ehline. İnsanlar dünyada fani geçiyor, her insan dünyada. Bu belli bir şey. Böyle kalmıyor burada böyle. Fakat ölümden sonra ne olacak? İş olmadı. Ölüm var. Ölüm var. Bir de bunun sonrası var. Ne olacak orası böyle? İşte burada bir ayrım var böyle. İnanmayanlar Allah korusun kâfir olurlar böyle. O da ölecek. O da mahşere girecek. Ama cezasını da görecek Allah korusun. Şimdi inşallah önce biraz cennete giriş. Ona okuna göre başlayalım inşallah. Ya da giriş böyle. En zor dönem mahşerde hesabı çekilme hesap. Yani Allah'tan korktuğu aldığı mesele mahşer hesabı çekilme. Hesabı çekilme böyle. Ergenlik çağından ölünceye kadar her hareketten böyle hayır ve şer neyse bundan mahşede sorgulama var. Yani Rabbim Melah'ın nimeti dünyada her şeyi tam yapmadan hesap orada kolay geçecek. Mahşedeki hesaptan sonra iki ayrı insanlar. Bir fırka cennet, bir fırka da olacak Allah'ın cehennem. Ayet-i Kerim önce cehennem konusu geliyor. Böyle girmeyeceğim konuşalım inşallah. Şimdi cennetten inşallah başlayalım. Bahsedelim. Mevlam buyuruyor. Vesikun tekrabbühüm. Vesikalin tekrabbühüm ile cenneti zümera. Vesika sevk olundu. Olundu. Yani mahşerde hesaptan sonra sevkiyat dağıtım başlıyor burada böyle. Ayet-i Kerime'de yani sevk olacak değil de olundu geliyor böyle. Yani kesin olduğu iş Allah katında böyle böyle böyle. Kim der? Elezine takav Rabbim. Dünyada Rabbinden korkanlar dünyada. Rabbinden korkma Rabbinden. Yani Allah Celle Celaluhu asi olmayanlar. İtaat edenler bunlar. İttika geliyor Hazreti Kerime. İttika Allah'tan korkup günahtan sakınma anlamına geliyor böyle. Bir insan mümin olabilir, iman olabilir ama müttekî olmaz böyle. Yani günahtan da sakınmaz ama. Yani imanı vardır, inkar etmez. Ben de Müslümanım der. Öyledir inşallah. Ama günahdan sakınılmaz. Ya namazın tam kılınmaz. Bu da mümin olabilir. Eğer sonra imanı kurtarırsa mümin olur bu da böylece. Bugün olacak peki? Hesabı zor işte mahşerde. İşte mahşerde zor böylece. Günahlarından dolayı bu azaptan arınması gerekiyor günahdan. Önce Allah'ın cehenneme gidecek bu böyle. Orada yanacak. İşte günahları için, namaz için yanacak burada. Ondan sonra cennete gidecek böyle. Müttekilere gelince bunlar hemen doğrudan mahşerden cennete. Hiç böyle yanmadan, cehenneme girmeden ve sırat köprüsünde fazla kalmadan huzuruna geçerek cennete gidecekler bunlar böyle. Müttekiler. Yani mütteki demek ki Allah'tan korkan günahdan sakınan böyle böyle. Günahdan sakınan. Şu günah mıdır? Ondan kaçınıyor böyle böyle. Hatta bir şey vardır. Böyle kılı kırk yarma der ve kılı kırk yarma böyle. İncelme. İncelme böyle böyle. Eğer bir insan müttakî değil ise namaz kılsa bile namaz önem vermez ama böyle. Baştan salma. Allah kabul etsin böyle. Müttakî ne yapar? İnceler ama böyle. Acaba eksim var mı? Noksanım var mı? Sevişe gerekiyor mu? Bunda incelemesi gerekiyor kişinin böyle. Müttaki olmak için kişinin beden, ruh, gönül Allah'a kul etmek gerekiyor böyle. Bazı nedir bazıları? Benim kalbim temizler böyle. Halbuki nedir kalp temizliği? Bilmiyorum ben nedir kalp temizliği. Nedir kalp temizliği? Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, bir insan bir günah işlediği zaman o günah bir nokta olarak, kara nokta olarak onun gönlüne, kalbine işler. Bir nokta böyle. Kara nokta böyle. Günah ile orantılı ama eğer günah küçükse nokta küçük olur. Günah büyükse nokta büyük olur. Eğer kişi hemen tevbe eder, pişman olursa, aklı Allah'a abd dilerse o siliniyor ama. Siliniyor böyle. Yok tevbe etmedi. Hiç aldırmadı hiç böyle. Günah işledi. Ya bir namazı kılmadı. Hiç aldırmadan böyle. O dünya dalmış böyle. Gülüp eğleniyor kendi kendine. Tekrar günah işliyor. Tekrar günah nokta oluyor böyle. Ya Allah korusun günah işleyince ne oluyor bu sefer? Kalbi kararıyor muhtemelen böyle. O kişiye sorsan benim kalbim temiz der. Kalbi kararmış. Gönlü paslanmış. İçinde sıkıntı vardır. Darlık bunalım vardır. Ama ona göre günah kalbi temiz. Böyle. Onun için demek ki nedir müttakiler? Hem bedenen. Bedenen böyle. Şimdi mesela bakın namaz dedim böyle. El nereye bağlanacak? El nereye konacak? Rükû, secde. Hep buna gerekiyor böyle. Yani parmakların bile hareketi belli böyle. Buna bile belli. Öyle mesela hanımlar var böyle. Paşaçı geziyor böyle. Benim kalbim temiz diyor böyle. Kalp temizlik kalmıyor mu da böyle ya. Allah korusun muhtemelen böyle. Böylesi mahşerde bunun için daha zor bunlar işte böyle böyle. Çünkü öyle kişi var. Evet örtünmek farzı bunu kabul ediyor, biliyor. Ama örtünemiyor böyle. Bunu örtünmeyi hiç kabul etmiyor bile böyle. Benim kalbim temiz diyor. Sen kalbe bak diyor böyle. İşi daha zor Allah korusun muhtemelen bunların böyle. Yine cenneti zümara. Buna cennete sevk olacaklar. Ne şekilde? Zümara, zümre zümre bölük bölük grup grup böyle. Yani hem mesela mücahitler başka, işte ehl-i sırat başka, bütün bunlara böylece her peygamber önde, ümmeti olarak böyle mahşerden cennete sevk olacaklar. Öyle peygamber var, tek ümmeti var ama. Tek ümmeti var. Mesela Lut Aleyhisselam iki kızın ümmeti, başı yok. Lut Aleyhisselam, bir peygamber Lut Aleyhisselam eşi bile kocasına itaat etmedi. O bile helak oldu, gitti öyle. Eşi bak böyle. Lut peygamber, oğlu yoktu, ilk kızı vardı. Ona iman etti böyle. Ne yapacak Lut Aleyhisselam? Peygamber olarak öne geçecek, ilk kız arkasından gelecek. Böyle. Öyle peygamber var demek ki böyle 10 ümmeti, 20 ümmeti var böyle. Elhamdülillah en kalabalık biz oluyoruz. Ümmeti var oluyoruz böyle. En kalabalık ümmeti var oluyoruz böyle. Elhamdülillah. Hatta ezdaca uha. Ta bunun cennete gelince. Hatta demek ki biraz arada mesafe var. Hatta burada gaye için gidiyor buraya. Yani sonuç için geliyor burada hatta. İzdaca uha. O cennete geldikleri zaman. Mahşerden tabi sevkiyat. Nereden geliyor cennete geliyor? Sırat köprüsü geçiliyor. Sırat köprüsü geçiliyor. Ne var ki günah olmayan kişi onu hafif kolay geçiyor. Yanmıyor böyle. Günah yüklenen kişi eğer bir günah kalmışsa hızlı gidemiyor böyle. Hızlı gidemiyor. Şimdi mesela bir ateşi alev yansın. Alev yansın böyle. İnsanı böyle birdenbire geçirsin. Yanmaz fazla böyle. Ama yavaş geçti mi yanamadı. İşte sanki altı cehennem. Yani bir ucu bir ucu altı cehennem. Ama hızlı geçen ne olur hızlı geçen burada? Allah'ın böyle bir şey böyle böyle. Putat Ebu Abi'ye bütün ehli iman peygamber önde, ümmeti arkasında yerler cehennetin önüne kapılar kapalı ama. Kapılar kapalı. Yani heyecan orada işte doğrudan işte böyle. Ama imtihan bitti ama artık böyle. İşte yanlışlık oldu, hata oldu, geri dön yok. Böyle. Allah'ın zaman kesin böyle böyle. Yani böyle. Yani aslında geçildi mi, cehennemine gelindi mi, artık cennete giriş garanti kesin böyle. Ne var ki böyle? Tabii cennet özlemi. Yani nasıl bir cennet böyle, nasıl bir yer böyle? Ebedi bir vatan olacak. Heyecan dolukta. Herkes artık böyle açlı gözle bakıyorlar. Kapı kapalı. Ebvab var. Oraya gelince açacak kapıları. Ebvab, ebvab çoğul. 8 cennet var çünkü böyle. 8 kapısı da var. Açacak kapıları. Ve kalim hazineti ha. Cennetin hazineleri var böyle. Yani oraya bakar melek. Meleklerin başı. Adı Rıdvan. Adı Rıdvan. Melekler tabii çok olan melekler. Allah bilir sayılarını. Onların baştaki melek adı Rıdvan. Melek. En güzel melek o. En güzel melek o böyle. O kadar güler yüzlü farklı melekmiş böylece. O çıkacak bunları karşılamaya, cennet kapısına çıkacak bunlar. Böyle. Tabi toplam ehli iman kibire kaç trilyon Allah bilir. Adım Aleyhisselam'dan beri verirler. Asırlar binlerce, on binlerce yıl geçmiş, aradan geçmiş. Kimi kaç trilyonlar? Ehli iman elhamdülillah. Büyük büyük olmuşlar. Her peygamber önünde kapı açılacak. Kapı açılıyor. Hem Rıdvan çıkıyor karşılamaya. Önce selam verecek. Diyor ki selamu aleyküm. Artık şimdi dünyadaki selam anlamı başka, o anlamı başka. Dünya selam anlamı dua. Allah sana selamet ver anlamına geliyor. Selamet anlamına geliyor. Yani Allah her şeyi korur anlamına geliyor. Orada ise haber. Artık selamettesiniz. Orada duaya gerek yok dua. Kesin orası böyle. Ne diyecek? Selamun aleyküm. Artık üzerinize selam olsun. Artık selamettesiniz böyle. Ne ölüm var, ne yaşlılık var, ne hastalık var, ne ele ne kede vardır böyle. Yani insan istediği bir yaşam tarzı ancak cennette. Yani böyle. Hiç üzülme bir şeye. Efendim kafana takma bir şeye ama gel takma bakalım değil mi? Bak. Bak bu oğlum mesela gitti birisi değil mi? Gitti mesela oğlum mesela. Yıkıldı şimdi bir aile. Yatak mı bakın kafana değil mi? Dünyada elde de böyle. Harbi Allah korusun, şu oluyor, bu oluyor, evini bırakıp kaçanlar. Nere oluyor dünyada böyle? Depremler, şunlar, bunlar böylece. Kedersiz bir hayat. Tam mutlu yaşam, hiç değişmeyen yaşam cennette böyle. Bunun için önce haber verecek. Selamün aleyküm. Artık selamettesiniz artık. Artık böyle. Ne hastalık var, ne ölüm var. Ne yakınlarına bir zarar var. Oraya girenlere böyle. Çoğuluna işte. Kimi girerse oraya böyle. Her biri artık selamette böyle. Tıbbütüm. Tayyip pak olduğunuz buraya gelirken. Pak buraya gelin buraya. Tertemiz geldiniz böyle. Yani günahdan arınma. Arınma böyle. Kimin günahı varsa oraya giremiyor. Girse bile huzuru bozar orada böyle. Bozar böyle. Bunun için günahtan arınma, temizlenme. Bu nasıl temizle insan günahtan? Dünyada gerçek tövbe ile. Tövbe nasıl olur dünyada böyle? Kişi burada tam tövbe eder. Allah'a söz verir. Allah yoluna döner. Artık gördermez. Bu şekilde bir tövbe eder böyle. Böyle yapamadı da bir de ne olur? Dünyada başına hastalıklar gelir. Eğer Rabbi kulunu severse, sevmişse, onda çok günahları varsa bunun hastalıkları böyle. O da sabrederse her saniye, her saatte, her nefesinde bir günah siliniyor böyle. Hastalıklar. Sonra ölürken bazı acı çeker çok ızgarap günler can veremez böyle. O da günah kefaret oluyor böyle. O da böyle. Sonra kabir azabı. O da günah kefaret. Kabir azabı olur. Onlar da nedir? Günaha kefaret böyle. Yine bitmedi günahı. Çok günahı var. Mahşerinde güneş altında yanar bu sefer. Mahşerinde güneş altında böyle buram buram terler, içi yanar, ciğer yanar, dili sarkar. Muazzam korku içerisinde. Çok uzun zaman kalır mahşerde. Hesabı geç olur. Yine bitmedi. Son olarak Sırat Köprüsü'nde böyle. Sırat Köprüsü'nde binerle bütün ehliban binerler. Günah sıfır olanlar kuş gibi. Yani ışık hızıyla böyle pır uçak gider onlar böyle. Günah olanlar, af olanlar onlar yürüyerek böyle koşar, af bir şey yapar giderler böyle. Günah çok olan ne yapar? Tökezler, düşler, yanlar, elleri yanlar, ayakları düz diye yerin böyle. Bir arındığı anda günah bittiği anda o da uçak gider mi? Günah yoksa ne olacak? Günah yoksa dünya tam tevhid etmiş dünyada. Günah yoksa ölürken de rahat. Kabir azabı yok. Mahşede fazla kalmayacak. Sadı yarmayacak muhtemelen böyle. Yani bütün bunlar şu anda elimize bak. Herkesin elimize böyle. Yani fırsat elle şu anda derler. Efendim işte boş ver. Kim o çekecek cezasını? Olacak bunlar işte bunlar. Allah'ın takdiri bu böyle böyle. Yani var bir ölmeme var mı şar ölmemeye yok değil mi böyle? Evet ben ölmeyeceğim. Ölme bakalım. İnanmasa ölme gene bakalım bakalım böyle. Nasıl doğmak elimize değil. Biz yaratan bizi yarattı muhtemelen. Dünyaya gönderdi. Yaşamak istiyorum ben. Yaşa bakalım. Elinde mi diyeyim muhtemelen böyle. Yani, Burcak Rıdvan Melek yani Sinan'dan sonra tıbbı tüm. Artık böyle pak temiz geldiniz buraya. Pırıl pırıl. Hepsi nur böyle. Gönlüm, hepsi böyle. Herkesin böyle. Ne oluyor gönülden dur olunca? Ahlaklar çok güzel. Ahlak böyle. Her ahlakı böyle güzel gayet böyle. Herkes tertemiz, pak böyle. Güler yüzlü. Fedehuluha. Buyurun girin bakalım buraya. Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Böyle böyle. Cennete girin. Girin buraya olacak buyuracak. Halid'in öyle bir gezme değil böyle, piknik değil böyle. Bu zaman için değil, ebedi kalıcı olmak üzere böyle. Buraya girmeyecek bunlara. İnşallah biz orada, olur inşallah. Rabbim nasip etsin inşallah. Yani kurtuluş onda, huzur orada, hepsi orada böylece. Cennete ilk adımı açacak Peygamber Aleyhisselam Peygamber. İlk olarak. Ona izin verecek Peygamber Aleyhisselam. İlk Peygamber Hazretleri böyle adım atacak. Sağında Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Sağında Ömer Faruk Hanfası böyle. Aşırı beşleri, diğer sahabeler, tabiini derken böyle, ümmeti arkasından böyle, peyderpey böyle, girecek böyle. Zaten cihanda kapı açıldığı anda gözler kamaşacak. Açtı böyle. Yani kokusu gelecek. Artık ruhlar mesle olacak. Gözler kamaşacak. O cihanetin güzelliği böyle. Hayaller ötesinde. Yani hayallere sığmıyor. Hayal ötesinde o cennetin güzelliği. Köşkleri, sarayları, ağaçları, akarsuları, o cennetin güzelliği artık hayallere dahi sığmıyor. Vasfı ölçüye gelmiyor. Oraya girecekler. Orada herkesin mülkü hazır. Buradan kişi ne göndermişse ona göre mülkü. Az gönderenin sayı daha küçük. Çokun daha fazla böyle. Buna göndermeye bağlı. Yatırım yapanlar buradan. Ama kişi nasıl buluyor şimdi oranın mülkünü cennette? Cennet çok büyük. Yedi kat göktün daha büyük. Yani galaksilerin sok içerisine hiç kalıyor böyle böyle. Güneş bir leblebi bir kalmaz cennetin yanında. Güneş muhtemelen böyle. Büyük cennet böyle böyle. Nasıl bulacaklar? Melekler gelecekler, melekler karşı melekler gelecekler. Ne diyecekler? Selam karşılayacaklar böyle. Gel bakalım Alev ve Hasan Efendimiz'e gel bakalım. Ayşe'nin falan gel bakalım bu şekilde. Alacaklar. Bizce bu şekilde. İşte bu Müslüman'ınca bu böyle bak. Çünkü gördüğün var ya bu şekilde böyle. Gözün gördüğü kadar böyle. Köş, ucu bucu yok böyle. Oranın köşe tabi Betülhamme falan ahşap mahşap bir kevş falan değil. İnciden, yakuttan, mercandan, altınla gümüşten böyle yekpare böyle işlenmiş böyle. Pencereleri, kapısı, tarasları, balkonlar var böyle. Balkonlar da var, tarasları var böyle. Artık kat kat böyle, 70 kat kadar oluyor böyle. Daha olan da var işlenen tabii. Üzerine de tuğba ağacının dalları var üzerinde böyle. Tuğba ağacının dallarını sarmış böyle. Böyle. Tam kapının üzerine de. Her gece gidecekler mülküne oraya. Şimdi cennette ne olacak ilk girince şimdi böyle. Şimdi bu okudum Zümer suresinde bu okudum ben. ayet etmiş işte. Şimdi geçeceğim Yasin'e geçeceğim inşallah, şuradan inşallah. Sen cennetin gelme. İnne sahibi cennetin gelme. O gün cennet eshabı. Eshaben cennet. Cennet yaranı, cennet ehli. Eshabı. Eriyemi o gün cennete girdiği gün. Fî şugulin herkese bir meşguliyet var böyle. Bir meşguliyet var şimdi girince böyle. Cennete girince. Fâkihûn anlamı naimun diyor buna müfessirler. Naimun böyle nimetlere kavuşmuş böyle. Yüzü gülüyor. Huzurlu, sevinçli, ferahlı böyle insanlar olacaklar böyle. Fîşugulin bir meşguliyet, bir oyalanma başlıyor bu arada. Nedir bu? Tefsir-i Kebir bunda 5-6 tane şey veriyor bunda böyle. Sahabeden naklen böyle böyle. Fakat en kuvvetlisi diyor, ayet-i kerime dayanarak ilk ziyafet onlara, Allah'ın ziyafeti derler. Çünkü mahşerde insan acıkacaklar mahşerde, susacaklar. Orada yemek yok tabii mahşerde. Yemek yok mahşerde. Acık karınları da susarlar bunlar böylece. Cennete girince ağaçların altında akarsuların kenarında bütün böyle genel bir ilk ziyafet. Ya bilin Hüzeymin Gafur Rahim nüzülen. Nüzül ilk ikram misafir yaptı ikramı rahmet. Nüzülen. Yani bir misafiri gelecek kişi evine kışına bir şey hazırlar. Hem önüne sofrayı kurar. Min Gafur Rahim. Kimden bu? Allah'tan ki Allah gafurdur, rahim de böyle bak. Gafur, rahim böyle. Gafur, affedip bağışlayan kulunu böyle. Tabi rahim derse affedip kulunu. Günahını bile varsa bile. Rahim, Allah'ın merhametiyle. O şey böylece. Bugün bunu Aleyhisselam Hazretleri hiçbirinin cennete giremezsin amelinizle. Allah'ın rahmetiyle. Eshab-ı kiram var böyle böyle. Hiçbiriniz giremezsiniz kendi amelinizle böyle. Amel yeter mi? Yetmez mi? Oraya böyle. 50 sene yaşayan var, 30 sene yaşayan var, 100 sene yaşasan böyle. Tabi gelisi var, günüzü var. Sonsuz bir alem. Yani trilyonlarla yıllar sığmıyor. Sonsuz alem böyle. Oranın bahsi bir şey mesela vermezse bunlar bir şekilde böyle. Allah'ın rahmetiyle oluyor böyle. Sonra ya Resulallah, sen de mi ya Resulallah? Ben de böyle. Ben de dedi, Allah'ın rahmeti cennete girerim acayip şey böyle. Ameline güvenemem buradan böyle. Öyle amel yapmak gerekiyor. Ona güvenmemek gerekiyor. Allah'ın rahmetiyle, bağışlamasıyla böyle. Önce demek ki bir genel ziyafet muhtemelen böyle. Dostlar bir araya gelmişler dostlar. Herkes tanıdığıyla, etrafıyla, çoğu şu yanda olanlar, olmayan da var tabi böyle. Herkes ne yapacaklar böyle? Gene bir ziyafet böyle. Ağaçların altında böyle. Mahşerde ağaç yoktu, güneş yakıyordu tepeden böyle böyle. Akarsun etrafında huriler, villanlar, gülmanlar, yine diyor bunlar, hazır bunlar böyle. Her şey önüne geliyor böyle. Ne isterlerse hep ağzına geliyor. Tabi yavaş yavaş böyle, acı yok şimdi artık böyle. Acıya girip bitermiş bir tabi böyle. Cennette uyku yok. Yorulmak yok. Yer çekim yok. Oturursun ama ayağın dizinin ağrımıyor ama. Çünkü sıfır kilo. Ayakta taşımıyor ki bedene böyle. Bel arası yok, bir şey yok böyle. Hep 33 yaşında. 30 yaşında. Neden öyle? Şimdi herkesin yaşı İsa Aleyhisselam yaşında olacak. İsa Aleyhisselam 30 yaşında göğe kaldırıldı muhteremler. 30 yaşında kaldırıldı böyle. Herkesin bugün Adem Aleyhisselam boyunda. 60 lira. Adam, bu dağ boyunda olacaksın böyle. Herkesin sesi Davud Aleyhisselam sesinde. Herkesin Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Herkesin ahlakı Muhammedi olacaklar Aleyhisselam böyle. Ahlakında böyle. Böyle kan incitmeyen böyle. Hiçbir kalbi kırmayan böyle. Her alaka bu şekilde. İnsanlar birbirine karşı böyle. Yani kimseden kimseye orada kötülük gelmiyor böyle. Kimsenin gönlüne bir şey geçmiyor ama böyle. Neden? Gönlündeki paslar silindi. Günahlar gitti, gönlüne nurlandı. Nur, melek gibi olur insanlar çok böyle. Yani kimse kimseye ne bir art niyeti var, ne kötü niyeti var. Hatta şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, cennete girerken Vahşi ile Hamza diyor, beraber gidecekler kol kola bakın. Vahşi ile Hamza, Hasan Peygamber amcası, Uhud'da şehit oldu. Vahşi ona şehit olur bak böyle. Öldürdü yani böyle, harbiyle vurdu, öldürdü bak böyle. Katil oldu böyle böylece. O zaman müşrik tam böyle. İman etti elhamdülillah böyle, Müslüman oldu böyle. Tabii günah af oldu. Şimdi hoca kadar kol kola gidiyor böyle böyle. Dedi ki Vahşi Hamza, ben sevap oldum seni öldürmene. Sen Allah olsun verecek. Sen bana şehit nasip ettin bana. Şehit makam verdim seni sahibim seni baktım böyle. Yani cennet ehline orada cennete böyle kin olmayacak böyle böyle. Yani eski bir kurcalama olmayacak bu şekilde böyle. Olmayacak böyle. Unutmak bunlara böyle. Unutulacak böyle. Böyle bir kin besleme, kızma, öfke şu olmayacak bunlara böyle. Herkese böyle tatlı ibadet böyle böyle. Yani ikisi böyle kol kola giriyorlar bunlara böyle. Sonra tabi bir arama başlar oradan mutlaklar. Herkes bir ziyafet gördü böyle. Kim bilir dünya yılda kaç gün sürecek ama o orada. Orada zaman birim yok. Hep aynı arama böyle. Kuşluk vakti gibi böyle böyle. Yani 10-11 arası gibi böyle. Hep aynı iklim. Aynı iklim. Sonra gölge değişmiyor. İnsan mesela burada bir pikniğe gider, bir ağaç altına gider. Bakarsın gölge, burası gölge. Oraya serisine oturursun böylece. 2 saat sonra oraya güneş gelir. Kalkınan başka bakalım. Ama cennet yok diyor böyle böyle. Güneş yok cennette böyle. Hep aynı gölgelik olacak orada. Yer çekimi yok. Zaman birimi yok. Yani akşam oluyor, sabah oluyor, yarın, öbür gün, hafta, yıl yok. Bitti bunlar böyle. Uyku da yok. Yorulmak yok. Herkes gayet sıhhatli, herkes neşli, huzurlu. Tabii konuşmalara, muhabbetler, sohbetler, büyüklerin sohbetleri, ulemanın sohbeti, evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbeti, sahabenin sohbetleri böyle, onların sohbetleri, onların anıları, onlar dinleme o şekilde böylece. Ondan sonra herkes kalkacak oradan. Şimdi başlayacaklar aramaya. Herkes yakını arışmalı, yakını böyle. Ya benim babam vardı, annem vardı, işte dedem vardı mesela, halam, teyzem, kim varsa artık böyle. İşte kardeşim, oğlum, kızım, torunum bu şekilde. Bir arama işte böyle, başlıklar böyle. Ama ararken yorulmak yok ama böyle. İsterse uçarak gidecek. Gerçekten sıfır. Uçarak bile gidecek. İstediği hızda. Hızda yok kısıtlama. İstediği hızda gidecek böyle. İse oturacak bir divana, ona bekleyecek böyle. Gidecekler. Bir arama. Bulan bulacak. Herkes tabii ki bulamayacak. O da var muhtemelen böyle. O da var böyle. Mesela bir kardeşin biri inşallah cennette mesela, bir cennette böyle böyle. El atar bu şekilde. Bulan bulacak. Bulamayan ne olacak? Önce üzülecek, sonra unutacak. Allah'ı unutturacak ona bakın. Bak, o da muhtemelen böyle. Allah'ı unutturacak. Her şeyin dünyada bir örneği var. Her şeyin dünyada örneği var muhtemelen böyle. Şimdi mesela tavuk değil mi? Tavuk. Yani tavuk bakalım bilirler bunu böylece. Yumurtadan çıkar. Kuku derler, tavuğun üzerine yatar. Tavuğun üzerine yatar. Yani buna bir de ibretle bakarsak Allah'ın varlığı, kuvveti, azameti oradan belli baktığım böyle. Yani tavuğa duygu veren kim? Ya değil mi? Tavuk böyle bak. Yani tavuk yumurtadan saklar ve kendisi baktığım böyle böyle. Kuku zamanı geldi mi? Bak ne yapardım böyle? Yumurta saklar bir tavuk kendisine böyle böyle. Gider, onu yatar muhtemelen böyle bak. Yani zavallı tavuk böyle kolay mı değil mi? Gezen tavuk, uçan tavuk böyle, dünyanın otlayan tavuk. Ne yapar? Tavuk onu yatar, kımılamaz böyle böyle. Bir de ne yapar? Yumurtayı arada bir çevirir bu kanlıkını böyle. Bak, yerini değiştirir mi bu yumurtanı böyle böyle. Onun günü belli ya böyle böyle. Böyle, böyle. Şimdi tavuk yumurtadan çıktı mı pirinçler, civcivler? Çıktım içinden, ne yaparlar? Ana tavuğa, bak, Yani doğum değil onlar gibi. Doğum değil böyle. Yumurtadan çıkıyor. Ama annesini tanıyor ama ben böyle. Başta gitmez başta tavuğa. Aynı bahçecilikte 5-10 tavuk olsun. Her piş ne yapar? Annesine baktı böyle. Yani önceden eğitilmiş bu şekilde böyle. Annesine gider. Bir de ne yapıyor? Mesela kuzu. Doğudan da ne yapar? Annesi mümkünse gider sütlenmeye bakmıyor. Bakışı muhtemelen var. Ayıbına bakıyorum böyle. Kuzu böyle doğduğu anda annesi bunu yalar böyle. Isa gelir. Bunu kurutur. Bir de masaj yapıyor. Masaj yapıyor böyle. Kan dolaşımı için böylece. Yani kedi köpek yalar bunları yavrusu böyle. Yalar. Onların dili pütürdü böyle. Onların dilindeki tükürükte antiseptik madde var. Antiseptik mikrop öldürücü madde vardı böyle. Yani köpek yalarken böylece hem mikropu öldürür böyle. Hem kurutur hem masaj yapar. Kan dolaşımı yapar böylece. Sonra ne olur? Yavru başlar hemen kalkmaya. Hem var böyle. Bir düşer, bir kalkar. Acısını hemen biliyor bak. Yeni doğan çocuk dünyaya gelen böylece. Yavru ne yapıyor? Annesinin kulağına gitmez baktan böyle. Annesinin başına gitmez. İki arkasına girer. Anne memesi vurur baktan böyle. Ağzını alır, bir doğru çeker. Böyle. Bir de başını atın vurur böyle. Gelmesini böyle. Yani yavruyu böyle yaratan, ona duygu veren, anı veren böyle şey. Piriş ne yapar? Yumurtadan çıkan piriş ne yapar? Annesine gitmez muhtemelen de. O yerden bakmak böyle. Yani çok enteresan muhtemelen de. İbret yani ben bak. Allah azametim ben bu böyle. Yani yeni yumurtadan çıkan piriş ne yapar? Annesine gitmez. Yerde bakar ama bir eşeğe yaramam ben bakmak böyle. Daha yeni tavuğdan pirişten çıktı. Yumurta çıktı. Yeni çıktı böylece. Ayağını şey yapıp eşlere böyle muhtemelen böyle. Eşlere böyle. Sonra ne olur? Ana tavuk bunları gezdirir, bakar, korur, kanadı altına alır, bir yem bulsa onları çağırır. Tehlike olsunları gene çağırır, toplar onları bu şekilde. Yani farklı ses çıkarır. Onu hem bilir onları yollar böyle. Hem bilirler böyle yollar böyle. Ona gelirler. Bir yere kadar an böyle. Artık o piliş kendine yeterli oldu mu bırak onları böyle. Hatta gelse vurur, kakırır mı? Unutur onları mı? Tamam mı? Unutur böyle şey. Cennette böyle olacak. Onun için buraya girdim örnek. Cennette böyle olacak. Yani kimin mesela diyelim ki 10 tane çocuğu var böyle. 3 cennette yetişecek burada böyle şey. Unutacak onları zamanla burada böyle. Ya unutmasa cennet onun için bir elem, keder olur böyle değil mi? Aklıcılıkla gelecek böyle. Ondan sonra evlenme olacak. Eşler muhtemelen cennette böyle. Kimse orada tek kalmayacak buna böyle. Dünyada evlenmiyor olabilir mesela. Evlenip mesela boşanan vardır. Eşi bir ölmüştür, kalmışlardır. Genç yaşta çok var mesela hanımlar mesela. Bir çocuğu oluyor, hanı kocası ölüyor. Ölüyor. Cennette kimse orada tek kalmayacak mı? Velan bülü. Hum ve ezvacuhum. Onlar ve zevceleri, eşleri. Fil zilalin gölgelerde. Şimdi dünyada evli olanlar eğer ikisi cennete girerlerse dünyada da iyi geçirmişlerse yine beraber olacaklar. Yani dünyada iki karı koca eş yani bunlar böyle aile iki cennete beraber girerlerse dünyada iyi geçirmişlerse şimdi öyle aile vardır ki bir gün tabiinden birisi Hazreti Ömer'in halifeli zamanında hanımı çok sertmiş hanımı. Hanımı çok sertmiş. Bağırma, çağırma, kırma, dökme falan böylece çok şey anlamına çekmiş. Halife Ömer'den şikayet ediyor hanımı böyle bir hatırlamıyorlar. Tam evine geliyor bakıyor. Hazreti Ömer hanımı o da Ömer'e bağırıyor. Hemen döndü. Demek bunu görünce döndü böyle. Hazreti kızı neye döndün? Ömer durum böyle böyleydi. Aynı şey senin başında. Geri döndüm benim fıtığına bu şekilde böylece. Yani herkes mutlu olmaz tabii dünyada böyle. Bunları orada beraber olmayacaklar bak muhtemelen böyle. Şimdi mutsuz yuva azaptır. Mutsuz yuva böyle. Eğer bir yuvada mutluluğu yoksa bazen mesela işte katınırlar. Çocuk yetim kalmasın diye yani zoraki kabul edilir. Ama devamlı böyle eğik yani yamulmuş böyle bina böyle yuva ve zoraki olur böyle. Bunların nikahı orada geçtiği olmuyor artık derler. Acaba ne be? Dünyada kim mutluysa onda yürüyecekler böyle. Bir gece Nasrın Hoca evinde bir gürültü olmuş. Nasrın Hoca evinde. Bir gürültü patırtı oluyor. Komşular bunu tabii duyuyorlar. Eski evler tek evler böyle. İki kat ama bir kat mesela evler yan yana böyle tabii. Bahçe içerisinde. Komşular bunu duyuyorlar. Bakıyorlar. Hocanın evinde bir gürültü oldu. Acaba gidelim mi derken bakıyor. Biraz ses yok bir daha böyle. Ve kesiliyor. Ta gitmiyorlar. Şimdi sabahına çıkıyorlar. Komşular hocaya bakıyorlar. Hocam be diyorlar. Bahçesinde evinde bir gürültü oldu. Ne oldu acaba? Ya sıramayın be diyor. Benim rahmet hanımım çok iyiydi Allah'ın meclisinde. Ölen hanım çok iyiydi böyle diyor. Şimdiki hanım diyor, yengeniz diyor. Çok asabi. Çok sinirli diyor bana. Geldi bana kızı diyor. Bağırdı, öfke alamadı diyor. Aldı benim cübbemi aşağı attı. Merdiven aşağı diyor. Merdiven başta. Cübbemi diyor. Cübbemi aldı diyor. Merdiven aşağı attı bile diyor. Onu duymuşsunuz diyor. Ama hocam diyorlar cübbe o kadar ses çıkarım ya. Bu cübbe ses çıkarım kadar attım merdivenden. Canım işte ben de vardım diyor işte benim. Demek ki şimdi cennette eşler ikisi cennete girerlerse yani iyi geçinmişlerse oraya beraber olacaklar böyle şey. Yok dünyada beraber yaşamışlar ama böyle zoraki böyle nasıl olacak yani böyle cübbe atmış onu atlarken böylece zoraki yaşamışlar onlar olmayacaklar muhtemelen böyle. İkincisi bir de eşler ikisi cennete giremeyenler olacak. Çok olacak bunlar böyle. Mesela kadın cennette, cennette Allah korusun böyle. Bazen erkek cennette, kadın cennette ne olacak bunlara böyle? Tek kalmayacak, evlenecek bunlar böyle. Kalmayacaklar böyle. Tek orada böyle gönderek evlenecek orada. Orada tabii nikah akı yok ama böyle. Yani söz, nişan, işte şu bu. Ağırlık malik yok bunun böyle. Mühür yok bunun böyle dışarı böyle. Tamam, Rabbim ona verdi mi, tam onun böyle oldu böyle. Ebediyen ama böyle. Ebediyen. Peki ama acaba zamanla bunlar arasında geçirmiş olmaz mı? Olmayacak işte. Olmayacak o tane böyle. Bunların zaman geçişte, bunlar birinci sevgi de artacak böyle, sevgi artacak bunların böyle. Bir de şöyle bir şey var. Hazreti Ümmü Seleme, Ümmü Seleme, Peygamberimizin zevcisi oldu, hanım oldu muhtemelen böyle. Ebu Seleme'ydi onun kocası, ilk kocası böyle. Ebu Hazretleri'ydi. İlk Müslümanlardan Mekke Mükerreme'de böyle. Ebu Seleme ile eşi de Ümmü Seleme ikisi. İlk Müslümanlardan bunlar Mekke Mükerreme'de. Biraz zayıf, garip insanlar yine böyle bunlar. Çok işkenceye dayanamadılar Mekke'de. Önce Habeşistan'a göçtüler Habeşistan'a böyle. Sonra Medine'ye tabi göçtüler. Oraya göçtüler. Uhud Harbi'nde ağır yara aldı Ebu Selam Hazretleri vefat etti muhteremler. Yani şehiden vefat etti. Ümmü Seleme dul kaldı. Peygamber'in Allah Aleyhisselam Hazretleri böyle. Aldı onu böyle kendisini. O sordu. Ya Resulallah bir kadın iki kocası olsa dünyada yani boşanır ömrü getirmeli. Olsa ve cennete nasıl gidecek? İkisi cennete girseler, kanı kim olacak? Peygamber sordu muhteremler, hangi tay geçirmişse, onunla olacak böyle. Bir rivayette de böyle, sonki kulesi olacak bir rivayette de böylece. Bir rivayette de böyle. Bunun için Hazreti Ebu Derda, sahabe-i kiramdan, öyle zamanlar hanımına vasiyet etti böyle. Ben sana razıyım. Eğer sen de ben razıysan, cennette de ben babamı istiyorsan ben nasıl eylemeden unuturum böyle böyle. Nasıl eylerim ben dedi böylece. Hatta Hazreti Muaviye ona talip oldu. Ümmü Derda. O kadına talip oldu böyle. Çok büyük de mehir böyle. Yani 20 bin dirhem, gümüş böyle. Hazreti Ebu Derda sahabe içerisinde en züht tekvadan biri. Züht tekva böyle. Ne züht tekva? Dünyaya metelik vermeyen anlamaya böyle. Yani dünyayı sevmeyen böyle. Bir hastada yatan, bir toprak tencerede pişirip onun içerisinde yiyen, böyle yarı ağaç ortak gezen, böyle yarım yamalı şey giyen böyle, hep Allah için artı çalışan anlamına geliyor. Zülteka böyle. Ebu Darda böyleydi böyle. Evi çok kıttı, dardı evi bu şekilde. Kıtlık evinde vardı böyle. Muavi o zamanlar devletin başkanı, yani imparatorun dönemi o zamanlar, bu darman böyle. O kadar bir şahış hayat varken gitmedim muhteremler. Ben Ebu Darda ayrılmam cennete de ben böyle. İmanları var böylece. Yalnız Peygamberimizin zevceleri Peygamber olacak cennete muhteremler. En mutlu onlar buna bakın böyle. Peygamberimizin zevceleri. Yalnızlık da böylece. Bir de Fatıma da Zehra Peygamber'in kızı. O da Hazretleri beraber olacaklar böyle. Peygamber'in damat da yani böyle. Osman'da. Onlara nikah orada devam edecek. Buradan belli onlara kınlar ki böyle. Bir kadın vardı. Sahabeden bir kadın vardı. Havile binti Hakim adında. Havile binti Hakim adında bir kadın. Bunun kurucusu Osman bin Mazun Hazretleri. Osman bin Mazun Hazretleri. Osman bin Avdil ama. Osman bin Mazun. Sahabe-i kiramdan. Mekkeli bunlar. Muhacir olarak Medine'ye geldiler. Bu Osman bin Mazun Hazretleri Peygamber'in süt kardeş oluyor kendisiyle beraber. Medine'ye gelince Bedir Savaşı bittikten sonra orada bu vefat etti. İlk vefat eden Medine'de sahabe oldu. İlk Medine sahabe olarak öğrenmeleri. Hatta bu ölü zamanlar Medine halkı elinde ya Resulallah kardeş Osman öldü. Ne defnedelim buna? Tabii mezarlık var ama müşriklerin mezarlıkları böyle. Peygamber dedi bir gezin bakalım ben ona gezdiler. Peygamber dedi ki bana emri geldi, vahiy geldi bana dedi. Cennetin bakı, olacak mezarlık. Cennet bakı giden bizim hatırlarımlar. Orası ilk o gömüldü oraya vurdu böyle. İlk gömüldü. Çok tekbaha böyle. Allah için, bin için böyle her şeyini veren Osman bir Hazretleri yıkandı. Kefenli zamanlar Peygamberimizin yanına girdi. Ne girdi? Peygamberimiz onu çok severdi. Aleyhisselam Hazretleri ondan öptü. Yani daha yüzü örtülmemişti. Kefenlerken Peygamberimiz geldi. Aleyhisselam Hazretleri onu ondan öptü. Peygamberimiz ağladı ondan o zaman böyle. Ağladı. Peygamberimizin yaşları geldi. Peygamberimiz gelen gözyaşları onun göz çukuruna toplandı. Göz çukuruna toplandı böyle. Toplandı. Sonra Peygamberimiz dışarı çıkınca dedi ki onu yıkayın yakınları. Aman bu neleri sarsılmayın böyle. Yaşa dökülmesin. Peygamber yaşları o zaman böyle. Yani gayet böyle kolluyla kendisini yan dönmesin. Peygamber yaşları akma zaten böylece. Peygamber gözyaşıyla beraber öyle mezara gömüldü muhteremler. Hatta bir peygamberimiz onu öperekken ya Osman dünyada sen bir şey alamadın, dünyada sen bir şey alamadı. Kimse yok dünyada muhterem böyle. O şekilde. Hazreti Havle bunun hanımıydı işte muhterem. Havle böyle. Havle bint Hakim bunun hanımıydı bu. Bu evlenmedi Kureyş'ten sonra. Evlenmedi. İbadet kendisini verdi. Tabi sahabe kendisi de. Kanı sahabelerden. Yani ibadet verdi kendisini. Bu kadına bir aşk-ı resul deniyor. Aşk-ı resul. Peygamber aşkı verdi buna. Aşk böyle. Bir sevgi vardır. Muhabbet o ayrı böyle. İnsan sever normal. Aşk ateş yakar böyle. Hatta aşıkların yüzü hafif böyle karamsı oluyor böyle. Yani kalpteki kan yandığı için kalp yandığı için böyle rengleri koyu sarı böyle. Kara sarılı böyle renkleri böyle. Yüzleri böyle. Aşıkların. Bu Hazreti Havle de Allah Hazretleri de Peygamber aşıkı babamadan böyle. Uyuyamaz böyle. Peygamberimiz geçtiği yeri görecek. Erken meşreğe gelir. Oturup bir yere Peygamber bakamaz böyle. Hep Peygamber bakar böylece. Ama tabii doyamıyor. Doyamıyor. Yine bir gün mescitte oturuyor. Karşıdan bakıyor. Peygamberimiz de o anda Eshab-ı Kiram'ına Peygamber nasihatte bulunuyor. Yani sohbet yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Böyle karşıdan baktı yandı. Artık kendini unuttu böyle. Unuttu. Neyse de Resulullah'ın yanına gitsin ona bir sarılsın yani böyle. Yani doyamıyor karşıdan böyle. Bir de Resulullah'a bir sarılayım bu şekilde böylece. Ama sarılması için bir şey lazım, nikah lazım böyle. Yani peygamber olsa haram oluyor dokunmakta böyle. Sarılama peygamber olsa böylece sarılamaz. 15 ciltte artık gözü bir şey görmedi. Gözü bir şey görmedi. Aşk olsun yandı böyle bir şey gözü görmedi. Yana gitti böyle. Ya Resulallah, beni nikah alır mısın? Muhtemelen böyle. Peygamberimiz her şey emir yapıyor muhtemelen böyle. Her şey emir yapıyor. Peygamberimiz tabi başta önde böylece. Önde durdu. Bir emir gelmedi peygamberimiz gelmedi. Fakat peygamberimiz de onun için gönlünü kıramıyor. Yani hayır da diyemiyor aleyhisselamımız böyle. Epey bir kaldı kaldı. Anladı ki olmayacak bu mesele tabi. Sonradan döndü. Döndü kenarıya. Şimdi asıl saadette hemen hemen her kadının ümmi, bütün hayali peygamberin eşi olmaktı muhtemelen böyle. Neden? Cennette evvel olacaklar muhtemelen böyle. Olacaklar böyle. Mesela diğer sahabelerin bir kısmı uzak kabilede yaşıyor. Yani mümin iman etmiş, yani sahabe olmuş. Ömür gitmiş kabilesine. Yani üç gün, beş gün görmüş. Sere giriyorlar, bu şey giriyor böyle. Ama peygamberin zevcileri onunla beraberler böyle. Bir de cennette evvel olacaklar. Olacaklar. Bu Allah'ın adaleti elhamdülillah böyle. Şimdi cennette eşlerin biri daha üstün olsun, öbür makamı çıkacak. Oradan mesela bazı kadın üstün olabilir, erkek üstün olabilir böylece. Arada farkları var. Mevlam aşağı indirmiyor emri muhtemelinde. Ben onun hürmetine onun makamını çıkarıyor böylece. Şimdi cennetteki Firdevs cennetindeki en üst makam peygamberimize ve onun zevcelerine muhtemelinde. Annelerimiz var, biz olmuş anneler. Böyle. Onun için onun iki haram konuldu peygamberimize sonra muhtemelinde. Annemiz oldu. Annemiz oldu. Biz onun iki haram konu başkalarına. Onlara beraber. Onun için her kadının bütün ve aşkı muhabbeti peygamberimize eş, zevci olabilmek. Ama bu imkansız tabi bu da. Bu da imkansız tabi. Olmaz tabi bu şekilde. Olmayacağı için. Bu da öyle yaptı. Hatta bir gün Hazreti İlmi Meclis Hazretleri peygamberimizden sonra tabi bir sohbetinde bu kanından bahsetti. Böyle peygamberimiz gelip evlenme teklif ettiğini. 25'inde kızı vardı Hazreti Zeynep. Baba nasıl kadın oturup utanmamıştı böyle. Şimdi şey geldi bu şekilde. Kızım Zeynep dedi. Kızım Zeynep o senin daha üstün de o sahabeydi. Sen tabiinsin bundan böyle. Sen çok üstün dedi böyle böyle. Hum ve zuacuhum onlar ve zevceleri fi zilalin gölgelerde ale erayeki erike üzerinde. Erike tahtlar. Taht divanları böyle. Tabi tahta böyle ahşap değil muhtemelen böyle. Gayet süslü püslü böyle. Hep cennetlik her şey inci, mercan, yakut, zümrüt, yani yeşil zümrüt, kırmızı yakut, beyaz inci, mercan, altından, bunların gümüşlamaları böyle orada böyle. Rengarenk böyle. O divanlar. Üzerinde cennet yatakları. Cennet örtüleri, yeşil böyle. Sündüsü olacak böyle. İpeği böyle. Gayet şeyleri ipek olacak. Bir de bu göreli burada yani koruma altında böyle. Yani göz önünde değil anlamı geliyor böyle böyle. Göz önünde olmuyor. Onun üzerinde genelde tarasta mesela olacaklar. Alerayki müttekiun. İttika yaslanacak böyle. Nasıl böyle böyle. Şimdi bir oturma var. Kişi otururken hep olmaz böyle tabii. Böyle. Tam yatsa bu gaflet oluyor böyle. Yaslanma. Şimdi bir yaslansa böyle bizim elimiz ağrımıyor bu kadar kan böylece. Yer çekme aşkımız böyle. Orada da bunlar böylece yaslanacaklar. Demek ki eşler burada böyle gölgelerde yani gözden uzak olarak böylece o cennet yaslanarak böyle orada arla tabi sohbet olacak. Karı koca mesela yani hayatı. Cennette haftada bir gün. Orada hafta yok. Yani cuma günü olacak orada böyle. Adı Yevmül olacak. Adı Yevmül Mezid denecek. Yevmül Mezid. Yani ziyade farklı bir gün. Böyle. Şimdi cuma günlerinde bir saat vardır. Bir zaman birimi vardır böyle. Tam bilmiyor zaman olur. Gizli bu. Bu nedir? İcabet saati. O anda kul olarak işlerse duası kabul olur böyle. Vardır. Tam bugün bilinmiyor bu. Cennette işte haftada bir. Ama orada hafta yok olur böyle. artık nasıl hafta olacaksa, yani dünya haftası mı ne olacaksa böylece, cuma ve saatlerinde Rabbim herkese bir güzellik verici, daha farklı bir vermeli. Belki dışarıdan mesela bir eve gelecek, bak hanım, aa sen ne olursan çok daha değişmişsin bu şekilde. E sen değişmişsin bu zaman böyle böyle. Yani devamlı daha güzelleşme böyle. Hep aynı yaşta, aynı huy, aynı ahlak. Efendim işte, oluyor bir sinirlenme elimi değil, yok bu böyle. O insan kızamıyor ama. Yani sinirlenme insan, kızam insan bir şeye böyle böyle. Her şey yerinde böyle. Bulaşık yok, yemek yok, alışveriş yok, çarşıya gitme, pazara gitmek yok. Her şey hazır, bir de her şey hizmeti geliyor, aynaya geliyor işte böyle. Her şey aynaya geliyor. Kişi orada kızamıyor, kızma duygusu yok, öfke gitti orada böyle. Kin yok, böyle küsme yok orada böyle. Bu şekilde yani kadın erkekte devamlı daha güzelleşme böyle. Birbirine daha sevgi açacak sevgileri böyle. Yani daha açacak sevgileri aynı boyda, aynı yaşta, aynı kiloda bile böyle. Aynı kiloda. Şimdi dünyada mesela genelde yaşlanınca mesela kişiler bir kilo alma oluyor. Hele hanımlara böyle. Daha fazla kilo alma oluyor böylece. Boğazı ne yapar böyle? Her şeye varken yiyemez böyle. Ama çok kilo alınır böyle. O da yok mu böyle? Cennet böyle. Baba ye böylece. Baba ye orada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Levün fîhâ fâkihetun. Mevlam buyuruyor. Onlar için orada vardır fakihe, meyveler. Şimdi insan dünyada hep meyve yiyemez. Acıkır insan değil mi? Ekmek ister, peynir ister, yemek ister insan bu şekilde. Cennette acıkma olmayacak böyle fazla. Meyve genelde zevk şeker meyveler böyle. Onun için meyvelerin rengi başka, tadı ve kokuları başka meyvelerden böylece. Onun meyveleri vardır. Lehumma yedde'un ve onun dışında ne isterlerse lehumma yedde'un ne isterse ne çağırırsa o var böyle. Yani cennete giren kişiler orada ne canı isterse aklı ne geçiyorsa ne istiyorsa var böyle böyle. Hepsi böyle böyle. Ne istiyorsa böyle hepsi var böyle böyle. Sağlık, sıhhat, ölümsüz bir hayat, kuş gibi uçma, huzur, artık mutluluk, her şey tam zirvede böyle. Hep aynı lale kalıyor böylece. Sadece sohbet olacak, sohbetler olacak böyle. Evlilerin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberin sohbetleri. Bu olacaklar böylece. Az cennet eyle, alışılacağına alışılacağına böyle. Herkes evi var, işi var, köşkü var, sarayı var. İçki yok böyle. Elik yemek var böyle yani. Yani tıraş olmak yok. Tırnak kesmek yok böyle. Aksırmak, öksürmek yok. Nezle yok, grip yok. Hiçbir şey yok böyle böyle. Her şey tapasal, her şey yerinde. Sohbetler, zevkler, feyizler. Yalnız orada ne var böyle? Allah'a zikir var muhtemelen böyle. Zikir. Mecbur değil ama bu da böyle. Namaz yok, zikir var. Neden? Zikretmen duramayacak insan böyle. Zikretmen böyle. Kimi Subhanallah, kimi Tevhid. La ilahe illallah, la illallah böylece. Ondan feyiz alacak kişi. Ruhsal zevk alacak böyle. Ruhsal yol alacak onlar böylece. Bu şekilde devam ederken artık yarın diye bir endişe yok. İlerisi diye bir endişe yok böyle. Her şey artık bitiyor orada böyle. Bir nur kapıyor, cennet kapacak. Nur kapacak, cennet burada böyle. Bütün cennette bir nur kapacak böyle. O anda Mevlam ona selam verecek muhteremler. Mevlam böyle selamün kavlen. Selamün altın selam kavlen sözlü olarak böyle. Yani gönle doğma falan diye böylece. İlham diye böyle. Allah'ın celal cevabı Mevlam doğru doğru selam kurucu var böyle. Mir Rabbir Rahim. Rabbir Rahim'den ona selam verecek. Mevlam buyuracak kollarım üzerine artık selam, esselamu aleyküm. Ben size razıyım. Tabi Allah hitabını duyunca şimdi bir anlamıyor bunu muhteremler böylece. Bir örnek vereyim. Musa aleyhisselam Tur Sina'da, Tur Dağı'nda yani. Allah'ın senin kıyamını duyardı Musa Aleyhisselam. Her peygamberin ayrı bir özelliği vardır. Her peygamber. Onun da özelliği adı Kelimullah. Allah'ın kelamını duyar. Şunu duyar ben. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah'ın kelamını duyuyor böyle. Ama kulak ayrı değil muhtemelen böyle. Yani bütün hücreleri gönlü duyuyor böyle şey. Ama Musa Aleyhisselam dayanamadı muhtemelen. Yandı böyle. Yandı böyle Allah'ın kelamını duyunca. Allah'ım elini enzu ileyk. Elini enzu ileyk. Allah'ım ne olur cemalini göster. Sana bakayım böyle. Yandı bu şekilde. Ben burada semeri göremezsin ya Musa. Lenterani. Buyurdu. Tabi dünyada görülmüyor orada böylece. Şimdi cennette Mevlam kuluna selam verince buyuracak. Kulağım ben size razıyım. Siz benden razı mısınız? Tabi o anda bir coşkoca kuruyor böyle. O anda artık cennet unutacak. Cennet unutacak cennet böyle. Artık geçecek cennetin insanları böyle. O Allah'ın selamı karşısında bu azim aş cezbi ilahi böyle. Uzun bir zaman devam edecek bu şekilde böylece. İnşallah bize nasip etsin o günlerin muhtemelen. İnşallah nasip etsin. İnşallah böylece. Şimdi aklına bir şey geliyor da böyle orada zikir var deyince bundan aşağı 50 sene önce aşağı yukarı. Tam kesin bilmiyorum da. Bir kitap aldım elime. Yazın Sakarya Bonu'ya gittim böyle. Kana gittim böyle. Öyle yalnız severdim eşten beri. Kitap aldım. Sakarya Bonu'ya gittim. Kitabı okuyorum böyle. Artık okuduğum konu neydi tabi şunu hatırlamıyorum. Ama o anda çok daldım böyle. Yani kendimi tam oraya verdim. İyi daldım oraya. Biri selam verdi bana. Ben de nasıl iyi rüya görüyorsan açmaz gözüne rüya kaybolmasın diye böyle. Ben de o kitapta aldığım huzurum bozulmasın diye gelen kişi konuşup durmasın diye yani öyle baktım ve aleyküm selam. Yani aldım. Hiç bakmıyor zaman böyle. Yani gitsin diye böyle. Gitmedi ama. Dikile başıma. Başta konuşmaya bu. Kitabı kendi veriyorum derken böyle baktım Allah Allah. Onun konuşması bana daha tatlı geldi şimdi. Daha zevkli geldi konuşmama. Manevi fiyatı geldi konuşması böylece. Önce kitabı kapatıp kadar konuşmadan böyle. O zaman baktım böyle. Ayakta ben oturuyorum baktım böyle. Önce ayağını gördüm. Yazın ayağında lastik. Ama yırtık bir lastik böyle. Yanlı ayak. Lastik böyle. Sonra pantolona baktım böyle. Pantolon rengi belli değil yamadan. Her yama böyle. Şey baktım böyle. Dayanmış bir bastona. Bana bakmıyor böyle. O zaman gördüm. Bana bakmıyor. Şu gözüm dikmiş ufka böyle. Ben dikmiş bir yere. Benimle konuşuyor. Bana bakmıyor böyle. O zaman gördüm kendisini. Dayanmış oraya böyle. Bir konuşuyor. Oturayım yalvardım. Şimdi ben şimdi o zaman tabii. Oturmam ben de. Ayakta böylece. Orada sohbet ediyor böyle ama bana çok tatlı geliyor böyle, feyizli geliyor böyle, çok tatlı geliyor bana böyle. Ruhsal bir haz aldım kendisinden. Bana şu anlattı böyle sonra, bir ara yani bu sohbet içerisinde böyle anlattı bunu. Aslı burası şimdi, anlatacağım onu inşallah. Babası bunu çobanmış bir köyde. Annesi hastaymış, annesi hastalanıyor, genç ölüyor. İki kardeşmiş bunlar böyle. Bu abisi, öbürü küçüğümüş bunlar böyle. İlk kardeş. Babası da ölüyor. Ölünce böyle. Babadan bunlara bir iğne kalmıyor. Böyle. Gayet fakirin babası da böyle. Çoban bir köyde de. Alıyor kardeşim bu sefer. Köyden bir kasabaya gidiyor. Kasabaya gidiyor. Bir hana yerleşiyor hana. O zaman hanım varmış tabii. Otel hanlar o zaman böyle. Hana gidiyor. Para yok hanım böyle. Diyor ki hancıya amca diyor. Bir iyi kardeşiz diyor diyorlar. Bize sen buradan bir oda verir misin bize burada? Ama paramız yok. Biz de sana yardım edelim. Odun keselim. Bir temizleyelim. Bizden para alma. Bize para da verme. Bir yer çeker bizi verir misin böyle? Hancı da bakıyor bunlara. İyi görüyor hallerini. Olur diyor böyle. Bir oda varmış merdivenin altında. Karanlıkmış. Orada beğenmemiş şeyler yolcular. Onlara buna veriyor. Küçük bir oda merdivenin altında. Onlara veriyor. Bunlar tabii hanım temizliyorlar, süpürüyorlar, oyun kesiyorlar, şu mu derken yardım ediyorlar. Bunun dışında dışarıda çalışıyorlar böyle. Ne iş bulsa böyle. Hamallık, mamallık ne yapıyorlar? Onu yapıyorlar böylece. Oyun kesiyorlar o zaman, balta falan böyle. Bu işi yapıyorlar. Bir gece yastığımızdan kılır dedi. Böyle eve gitmişler bunlar şimdi. Oturuyorlar. O tabi gaz lambası yanıyor. Karışı diyor ki, abi diyor, bana bir şey oldu. Sanki öleceğim, öyle geliyor bana diyor abisi. Kardeşim, abi ben sanki öleceğim abi diyor böyle. Bana bir hal geldi diyor, ben oturamayacağım böyle diyor. Uzanıyor, yatıyor böylece. Işın ona kapaklık alan başlıyor. Kardeşim, annem gitti, babam gitti. Tek dünyada sen varsın benimle, arkadaş bana böyle. Aman kardeşim, kendini toparlarken bu şekilde. Bu böyle üzülürken, ağlarken bir de o da nurlanıyor. Nur oluyor böyle baştan başa. O da böyle baştan bir nur oluyor. Lamba hiç kalıyor onun da böyle gece. Nur oluyor. O da genişliyor. O da insana geliyorlar. Ama bilmeyen insan böyle. Yani sağlık cübbeli böyle. Yani evliyorlar yani alnına böyle. Geliyorlar böyle. O da gelişiyor, o da genişliyor böyle. Doluyorlar. Doluyorlar. Bu şimdi oturuyor. Artık unutuyor kardeşini şu anda. Tabii evlilerin geldiği yerde. Bari bir haz olur. Bir alınan böylece. Şimdi bunlar başlıyorlar. Zikre başlıyor bunlar böyle. Kelime-i Tevhid'e başlıyorlar böyle. Başlıyorlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken kardeş de bunu söylüyor. Bu da söylüyor. Ama sanki Hans sanki sallanıyor da böyle. Öyle zikre diyor böyle. Hepsi Allah dostu böyle. Kalpten dil diye böyle. Zikre derken bunlarla. Bu da artık bu zikre kendine veriyor, unutuyor her şeyini böyle. Öyle la illallah derken unutuyor her şeyi böyle. Bir bakıyor bir arada böyle. Ağzına bir yeşil nur çıkıyor ağzından böyle. Yeşil nur böyle, ruhla çıkıyor böyle bak. Ağzına böyle. Bakıyor yeşil nur çıkıyor. Tam ondan geçiyor, kayboluyor böylece. Nur gidince cama dağılıyorlar. Cama dağılıyorlar. Nur da gidiyor. Yine bir eski haline kalıyor şimdi böyle. Bir bakıyor şimdi bu, cemaat gitti, nur da gitti, gene lambaya kaldı, bir kardeşine bakıyor, kardeşi ölmüş, rahmet olsun kardeşi böylece. O nur ruhu çıkmış ama böyle. Yani böyle, yani bir insan boş yaşamasa bak muhtemelen, boş yaşamasa dedim böyle bak. Yani gören bunu gariban der, böyle beğenmez, tekme tokat vuracağım mesela, aşağılara mı böylece. Bak ölüm nasıl böyle, bir tantana, merasim böyle oluyor böylece. Şimdi bu kardeşine bakıyor, kardeş öldü, bu başını ağlamaya ama. Ah kardeşim, ben şimdi ne yaparım? Senin canını kim yakar? Para bu yok böylece. Yani hocaya gitsem işim var diye gelemeyeceğim der böyle böyle. Kime gideyim? Senin canını kim yakar kardeşim böyle? Sana benim tahta bulurum, mezara kim kazar, ne çarparım böyle? Kim gelir senin bize, kim gelir cemaat, kim gelir bize tabut taşımaya? Böyle yani ne yaparım meşrim be? Bir çağrı sistemmiş şey böyle. Yani unutuyor karı ölümünü. Şimdi bunu düşünüyor bu şey bu. Yani cenaze nasıl kalkacak bu cenaze buradan böyle. Ağlarken hancı içeri girdi böyle. Hancı buradan içeri giriyor. Açıyor kapıyı pat giriyor. Ne oldu kardeşine? Amca öldü kardeşim. Sakın üzülme. Amca ne bir öldü onu öldürsün bunu. Başı ağlama hancı. Ben uykuya dalmıştım. Peygamberimiz geliyor artık böyle. Kalk diyorum ben. Kalk. En sevdiğim ümmetim senin burada vefat edişin burada. Onu sana havale ediyorum. Her şey senin üzerine onu havale. Ve Peygamber beni böyle kaldırdı böyle diyor. Onun için başı ağlamaya. Ben diyor bu kıymeti bilemedim kıymetini. İcabında bağırdım buna diyor. Azarladım. Bunu ters edeyim icabında diyor. Yani bir yardım edemedim. Büyük tatlı diye bir çorba bunlara veremem buradan bu şekilde böylece. Ağlıyor. Orada kalıyor sabaha kadar. Ezana kadar böyle. Orada kalıyor. Üzülme diye her şeyi bana at bana. Peygamber bana bir haber etti böyle böyle diyor. Samaz vakti geliyor. Hadi gidelim camiye düşünelim böyle. Camiye gidiyorlar. Namaz samazı kılıyorlar. Hancaya kalkıyor. Hancı o için tanınmış kişiymiş o çevrede. Cemaat bir dakika durun bakalım. Duruyorlar. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyor işte böyle. Hamallık yapıyor. Şu simit sarıp bir şey yap işte böyle. Bunun karıştığı bir vakti bu gece böyle böyle diyor. Bunlar ne? Allah dostumuş bunlar böyle. Peygamber anlatıyor böyle uykuda beni kaldırdı. Kalk diye Peygamber kaldırdı böyle diyor. Onu bana havale etti böyle diyor. Şeyh beraber de gidelim şimdi böyle diyor. Hoca beraber gidelim beraber diyor. Bunu yıkarım işte bunu diyor. Kefenleyelim diyor. Onun cenazesine ortak olalım. Biri ama ne olur tahsilini ben alayım. Hayır diyor. Resul onu bana verdi böyle. Biri kefeni ben alayım. Şimdi arttırma çıkıyor böyle. Herkes artık o şey anladı mı? Yok olmaz. Resul onu bana verdi böyle diyor. Yalnız bedenine gelin beraber diyor. Kimse kalmıyor böyle. Her gidiyor böyle. Sonra duyanlar arkadan geliyorlar. Hem kazanır, o zaman kazanır tabii şey yapıyor. Yıkanıyor. Kefenleniyor elhamdülillah. Şimdi öğle namazına namazı gidiyorlar. Namazı gidiyorlar böyle. Şimdi bu kendi aynı şunu söylüyor orada böyle. Ben de ön safhadayım dedi böyle böyle de. Canımı kılacağız. Aklıma geldi. Acaba karşımın cemaati baya var mı acaba cemaat? Bir dönem baktım böyle diyor. Gözümün gördüğü kadar bakın böyle. Gözümün gördüğü kadar dağ taş cemaat böyle böyle. Gördüğü kadar böyle. O kadar bir cemaat böyle diyor böyle. Böyle cemaat. Tabii namazı kılıyordan. Ondan sonra aldılar onun tabutunu. Karışıp el saldı tabutunu böyle bana böyle. El saldı bana bu şekilde böyle. Kalıyor böyle. Onu defen ediyorlar. Demek ki bir insan boş yaşamazsa muhtemelen böyle. Uyanabilsek. Uyansa gönlümüz var. Uyansa böyle. Uyanabilsek böylece. Bak Mevlam kulu bırakmadı böyle. Rabbim böyle. Böyle kimler kimler geliyor efendim. Böyle kimler geliyor böylece. Yani öyle sıradan cemaat değil ama böyle. Bizim gibi böyle değil böyle. Mesela bize cemaatimize geliyorlar ama herkes sadına bakıyor böyle. Vakıta bakıyor. Eyvah geç kalmasam. Yani uzattığım biraz böyle insan kızıyor böyle. Hele mesela biraz hava soğuksa, yağmurluysa böyle. Herkes bakıyor çabuk kısa olsun böylece. Hadi bakayım böyle. Hadi bakayım bakıyor böyle. Ama bunun cemaati Allah dostları muhtemelen böyle. Allah dostları bunlara bu şekilde. Bu şekilde tabii kabre giriyor. Tabii kabirde de karşılığı merasimle. Karşılığı böyle. Karşılanıyor. Şimdi bunun içine bir de ne gerekiyor? Zikrullah. Allah'ın zikri gelmiş. Allah'ın zikri muhtemelen böyle. Yani boşluğu doldurmak böyle. Namaz aradan doldurmak böyle. Hep namaz farz olsa dünya işi durur. Tabi ekmek de lazım. Tarlayı biçmek lazım. İş de lazım. Bunlar lazım, bunlar lazım bu şekilde. Mevlam beş vakit vermiş böyle. Benim beş vakit namazı böyle. Arada boşluk var. Ama ömür kısa muhtemelen böyle. Ömür kısa böyle. Çok sevap lazım bu arada. Çok sevap lazım. Bütün meselede bir de olgunluk. Ruh uyanması, gönül uyanması böyle. Gönül uyanması böyle. Kemalat böyle. O aşkı tatmak böyle. Yabancı zengin tatmak böyle böyle. Ham kalmamak böyle. Ham kalmamak böyle. Ham insan ne olur böyle? Namazı kılar ama beden böyle. Hiç böyle. Hocam sesi güzelse, bağır çağırırsa iyi. Yoksa güzel bir sesi böyle, bir şey anlamadım böyle. Yani ses, müzik isterim böyle. İlahi çalar, müzik ilahi çalar böyle. Şarkı, oyun, enerji muhtemelen böyle. Bu işin ne giriyor arada? Zikrullah, Allah'ın zikri giriyor arada böyle. Zikrullah giriyor böyle şey. Bu abdestsiz de oluyor. Hatta mesela cünüp halinde bile, kadınlar kanlı kanlı bile olabiliyor zikrullah. Her zaman bu olabiliyor. İşi yaparken de yine olabiliyor böyle. Zikrullah. Nedir bunlar? En kısası ismi Celal. Allah ismi Celal. Allah. Allah, Allah böyle. Ama yavaş öyle böyle. Yani kalbiyle huzurla beraber gelir böyle. Böyle yalnız Allah, Allah, Allah, Allah demek bu bir şey yapmaz böyle. Etkilemez böyle böyle. Kalp beraber Allah, Allah, Allah. Bir de kelime-i tevhid biraz daha huzur ister bu kelime-i tevhid böyle böyle. La ilahe illallah. Anlamı çok geniş kapsamlı oturuyor böyle. Burada bir la var. La. Çekiyor baba. Bir çekiyor burada böyle. Arbet var burada böyle. La. La ne yapıyor burada böyle? Olumsuz nefi böyle. Nefi böyle böyle. La ilahe. Bütün ilahları atıyor böyle bak böyle. Kalpte ne başlıyor gün önünde? Bak buradan başlıyor. La ilahe. Atıyor burada böyle. La ilahe. Kalpte varsa Allah'tan başka ne varsa böyle. Dünya sevgisi, dünya muhabbeti, para sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi. Atıyor burada böyle. Bak. La ilahe. İllallah. Kalmışım böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Olacak. Hani Allah'ın başka ilah tanımıyor böyle. Masiba diyor. Masiba. Yani başka her şey atacak kalbine atacak olay böyle. Bu işte bu kalbi temizler muhtemelen. Kelime-i Tevhid böyle böyle. Kalbi temizler. İnsan buna dinini alıştırırsa önce bunu dil söyler. Dil söyler bunu böylece. İnsan tabii gafil olur. Alttan bir gelip söyleyip falan der. Sonra bu yavaş yavaş kalbe iner bu. Yani kalpte eşlik eder dile. Tamam böyle. Yani kalp eşlik eder diline böyle. Dil derken, kelime söylerken kalp bunu yavaş söylemeye başlar böyle. İşte kalp de bunu söylemeye başladı mı, o zaman o kişi gafil bir olsa, bir şey bir dalsa, ama kalbden gelen bir kaynak su gibi, pınar gibi, zikir kalbden gelir. Yani zoraki değil bana ben. Kalbden gelir böyle. Kalbden gelir. Böyle yatarken, yürürken, yolda, işini yaparken, araba direksiyon başında her zaman böyle şey yapar böylece. Sayısı bu şey mi böyle? Belen göre bu. Yatsın böyle. Ama insan kendi kendine mesela günlük belirli bir sayı yaparsa bu tabii daha iyi böyle. Bunu devam ederse bunu böyle. Ama bunun dışında ne kadar çok olsa bu kadar muhtemelen böyle. Kelime-i bu şekilde böyle. Kelime-i tevhid. Şimdi bu gibi insanlar mezara girdi, mezara girince geldi iki melek sual sormaya şimdi buna melekler. Münker nekir melekler. Sual melek geçecek bu şekilde. Merhaba deyince kişi ne yapacak? Alıkmış ya kelime-i tevhid dünyada böylece. Başta kitabı var başta. Başta kabirde la ilahe illallah, la illallah deyince melekler tamamlayacak muhtemelen. Tamamlayacak. Bir de bunların sırata gelmesi var. Sırat gibi gelmeler var. Sırata gelince ne kadar kelime-i tevhidi çok söyleyen varsa dünyada be, alışmış böyle, gönlü, ruh alışmış böyle, ruh devam eder onlara böyle. Alışmış varsa bundan sonra gönül başlarız tevhide. Sırat gibi böyle. Başlarız böyle kaç bin insan böyle. 10 bin, 100 binden, milyonlar böyle. Başlarız tevhide böyle. Sırat köprüsünde la ilahe illallah İlal deyince Cenab-ı Başı yalvar. Ne olur çabuk geçin, çabuk geçin. Ateşimi söndürürsün. Kendi tevhid ateşini söndürür muhtemelen böyle. Ateşi böyle. Ateşini böylece. Alevler çekir çekir bu şeye böylece. Hatta soğan başlıyor. Cenab-ı buna yalvaracak. Cür ya mümin. Cür ya mümin. Çabuk geç. Tevhid ateşimi söndürür muhtemelen böyle. Bunlar bu şekilde. İşte muhteremler böyle dünyada boşa yaşamamak böyle. Sonu belli böyle. Acaba ne olacak diye muhteremler. Son belli mi böyle? Yani insan ömrü varsa kişi yaşanacak, hastalanacak, beli bükülecek, gözü görmeyecek, kulağı duymayacak, yatayacak kişi bağlanacak icabında ama sonu ölüm muhteremler böyle. Ölüm. Ölüm ne olacak o zaman bu insanlara? Oluyor şey var muhteremler. Düğün gelirse muhteremler. Onlara bu şey var o zaman bunlara böylece. Rabbim inşallah nasip etsin bizi muhtemelen böyle. Kerem-i Tevhid'e böylece. İlahi Teala Fatiha.